Sziasztok, induljon duzzogva ez reggel, és úgy gondoltam, hogy a változatosság kedvéért beszéljünk ismét egy provokatív témáról, de mielőtt még ebbe belemennék, azt szükségesnek tartom elmondani, hogy lement tegnap este, azt hiszem 9-kor az Xbox Developer Direct konferencia, és ezen bejelentettek egy pár elég komoly játékot. Krisztóf Varga, nagyon szépen köszi a 20 hónapot. Őszintén szólva nem hittem volna, hogy ez ennyire tartalmasra fog sikerülni ez a show, viszont kár lett volna kihagyni, és a végére kapcsolódtam csak be. Viszont a Micro nem nagyon szarozott, hanem kihasználta azt, hogy ezzel az eventtel kicsit bebikázzák ezt az évüket, és nagyjából irányba tegyék, hogy mit várhatunk tőlük. Érdekes. Azt élbe leütném, hogy bemutatkozott az Indiana Jones játék. A régóta pletykált és nagyon régóta rejtegetett Indiana Jones játék, ami Indiana Jones and the Great Circle címen fog majd a polcokra, a virtuális meg a fizikai polcokra is kerülni, ha minden igaz. Ugye a Machine Games dolgozik rajta, akik a Wolfenstein játékokat is csináltak, és az eddig látottak alapján kifejezetten jól néz ki, ilyen FPS-TPS nézetű hibrida játék. Hát amire nagyon-nagyon fókuszáltak, az az ostorpattogtatós játékmenet. Lesznek benne puzzle részek is, ami nagyon szórakoztató volt, hogy volt benne egy olyan rész, hogy a Indiana Jones egy repülőgépnek a szárnyán van, és egy mellette lévő repülőnek a szárnyára ugrik át, ilyen fizikai apróságokat teljesen mellőzve, hogy ez képtelenség egyébként megoldani. De az ilyeneket egyébként a Halálos Iramban filmeken sem kérjük számon, csak az Indiana Jones sosem volt Halálos Iramban. Persze ott is voltak halálmegvető apróságok, de teljesen idézi, most már úgy gondolom, hogy felnőtt egy olyan réteg, akinek a torkán nem lehet ilyen hülyeségeket lenyomni, de videójáték, maradjunk ennyiben, csak mondom, hogy feltűnt ez az apróság. A puzzle feladatok beépítés logikusnak tűnik, és látszik, hogy ezt tartani is fogják. Reméljük, hogy jó lesz. Egyelőre úgy néz ki, hogy 2024-nek a legérdekesebb címe lesz. És ez egy olyan kijelentés, amit az Xbox nagyon régen mondhatott el magáról. Aztán megjelenési dátumot kapott a Xenoblade Saga Hellblade 2. Ez idén május 21-én lesz. Úgyhogy nagyon úgy néz ki, hogy végre sikerült elkészíteni. És ráadásul nem lesz teljes árul a játék, aztán $50 fogják árulni, csak digitális változatban kerül a boltok polcaira, és 8 óra hosszú lesz a játék. Ezen belül mondták, hogy átdolgozták a harc rendszert, és hogy nagyon-nagyon beteg lesz a sztori. Állok elébe, mert őszintén szólva azért egy jó sztoriú játékot most már úgy tényleg tudnék adni. És hogyha ezt a serleget is behúz, vagy trófeát, hogy értsétek az áthallást, ha ezt a trófeát is be tudja húzni magának az Xbox, az durva lenne, és ha valamivel, akkor a Hellblade-del ez sikerülhet. Nagyon-nagyon régóta készül ez a játék, úgyhogy bízom benne, hogy tényleg olyan lesz, mint amilyenek az előjelei. Úgyhogy lelkes vagyok. Aztán az Obsidian is megmutatta az Evolved-ot, kiderült, hogy idén ősszel fog érkezni, kicsit jobban belementek a gameplaybe. Engem annyira nem érdekelt, most már úgy vagyok vele, hogy inkább szeretném majd átélni, és ne spoilerezzenek el nekem se párbeszédeket, se döntéseket, se semmit. Jól néz ki a játék, én kicsit fékezett habzással lelkesedem az Obsidian játékokért, de remélem, hogy az Evolved olyan lesz, mint ami ennek ígérkezik, simán el tudom képzelni, hogy az idei év legkiemelkedőbb RPG-je lesz. Ez viszont simán benne van. Ami egy újabb díj lehet a Microsoftnak, és egy újabb kategóriában diadalmaskodhatnak az ez évi Game Awards-on, hogyha ez úgy jön össze. Ez nagyon fasza. Aztán Square Enix kitalálta, hogy a Mana szériát el fogja hozni Xbox-ra. Ez ilyen tipikus japán Pikachu csapkodós játék. Akinek ez ilyen szívszerelme, az örülhet, most fog kapni, de mindenki más, többieknek sem fog fájni egyébként, mert enni nem kér, úgyhogy szerintem bőven kihagyható, de ez csak én vagyok. Aztán bemutatkozott ez az Ara Historian Told, ez egy Civilization ihletettségű, korszakokon átívelő, civilizációépítős játék, semmi különösebb, de ez a PC-s Game Pass-be fog érkezni, úgyhogy durván ez az, amit bemutattak. Na most ebből kiindulva, a Micronak azért egy eléggé jó éve rajzolódik, és amit kiírtam Facebookra, hogy ugye ebben a felhozatalban még nem szerepel azt a Ker 2. Remélem nem azért, mert megint tolni fogják, vagy nem biztosabb, talán szeptemberi, most éppen szeptemberi megjelenés. Remélem, hogy nem ez van a háttérben, de hogyha nem, akkor viszont akkor ez most nagyon-nagyon üthet. Én nagyon-nagyon drukkolok a Micronak, mert jó lenne, hogyha ez a körülbelül, nem tudom, 2 tucat, vagy 3 tucat fejlesztő stúdió, ami náluk van, az most már villantana valamit. És olyan helyzetbe hoznák a konkurenciát, hogy nekik is össze kelljen szedniük magukat, mert ez a fajta hegemóniás állapot, vagy hegemón állapot, ami a PlayStation felé adott, ez jól kiérdemelt, de semmi esetre sem tartom egészségesnek. Úgyhogy hajrá Xbox, jöjjenek a játékok, és legyenek jók ezek a játékok, mert egyrészt jó játék az kell, legyen minél több jó játékunk, másrészt meg kell a presszió a konkurenciának, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon drukkolok. Amiről beszélni akartam volna veletek, és bocsánat, hogy megint késve kezdődött az adás, de valószínűleg ez mostantól így lesz. Az előzőnél mondtam is, hogy lesznek ilyen hektikus rajtok, erre sajnos be kell rendezkedni. Hogy mit szóltam a tegnapi kormányinfóhoz? Nem néztem meg, egyébként mostanában azt szoktam nézni, és át magamat kísérletezem, hogy elkezdődik a kormányinfó, és elkezdem nézni az euróár folyamat. És akkor abból nagyjából tudom, hogy ha nem is tudom, hogy mit jelentettek be, azt tudom, hogy fasság volt-e vagy nem. De az euró nagyon nem lenged ki, úgyhogy valószínűleg olyan túl nagy hülyeségeket nem jelentettek be, majd megnézem pontosabban. Kicsit triggereljünk embereket, én úgy vagyok ezzel. Mert mi értelme van bármiről is beszélni, hogyha nem fejtünk ki hatást vele. Ez egyébként a művészetnek is valahol az alapja, tehát a hatás kiváltása, ami hatástalan, az szinte értéktelen. Viszont én úgy gondolom, hogy Magyarországon különösen érintettsége van ennek az egésznek. Ez pedig az alkoholizmus, és ezt az adást régóta halogattam, szerintem mire végzünk vele, érteni fogjátok, hogy miért. Ezzel a témával kapcsolatban Magyarország az egy kényes terület, mert hogy igazából azt most már nagyjából tudjuk, és egy ilyen közhelynek számít, hogy Magyarország világelső az alkoholisták számában. Néztem is, itt előszedtem egy statot, ami ezzel foglalkozik, ami ezt mélyebben érinti, és igen, meg is van, ez a Quibiten jelent meg, bocsánat, csak hülye voltam és bezártam, és nemes egyszerűséggel ennyi áll a címben, alkoholizmus Magyarország világelső. Hát ez kellemetlen, tehát igazából színezetben egy blokkban vagyunk Oroszországgal, de csak azért, mert hogy ennél komolyabb árnyalatokat nem bír el, valójában megelőzzük Oroszországot. Ez egy 2016-os statisztika, ami azóta persze billenhetett fel meg le, meg az, az igazság, hogy igazából 0,3%-kal előzzük meg Oroszországot. Tehát ez nem egy nem behozhatatlan, se nem dolgozhatatlan előny, de tény, hogy olyan dolog, amivel foglalkozni kell. Itt ebben a cikkben beszélnek arról, hogy konkrétan idézem, hogy a magyar férfiak több mint harmada, 36,9%-a alkoholbeteg, szemben a nők 7,2%-ával. Az alkoholista férfiak száma lakosság arányosan megegyezik az oroszországi adatokkal. Magyarországon a lakosság jóval több, mint ötöde alkoholbeteg, ezek az arányok érdekesek lesznek. Az Európai Unióban ez az arány nem éri el a 10%-ot. A súlyosan alkoholfüggők aránya Magyarországon közel 10, az Európai Unióban 3,7% 2020-as kimutatás szerint. Jó, legyünk őszinték, tehát azért ezek elég riasztó számok. Tehát, hogyha azt vesszük, hogy minden ötödik honfitársunk alkoholbetegnek számít, és 10%-uk pedig súlyos alkoholfüggőnek, tehát minden tizedik, tehát ez az ijesztő. Tehát mondjuk lemész egy tehát szigorúan a matematika alapján, ha lemész egy bármilyen gamer pubba, legyen az a Volt, vagy a Barcraft, vagy bármi ilyesmi, akkor komoly esély van rá, hogy az ott levőknél ugye minden tizedik alapján, tehát egy elég komoly létszáma alkoholbeteg, és minden ötödik ezek szerint, nem, minden ötödik alkoholbeteg, és minden tizedik alkoholfüggő. Ami nyilván az ember kocsmában van, tehát ez olyan, mintha egy kórházban keresnél beteget, tehát nyilván ott előbb találsz, de azért mégiscsak ez egy kicsit riasztó érték, és azért voltam ezen meglepődve, mert nyilván nem vagyok képben azzal, hogy egyes térségekben mekkora ennek a, tehát mennyire ennek a láthatósága, és mi ennek a jelenléte. De én úgy érzem, hogy ezekkel a számokkal egyébként valami nem stimmel. A történetet próbálom itt elmondani, mert elkezdtem kicsit utána menni annak, hogy hogy jön ez össze. És próbáltam fejben egyébként feldobálni az ilyenkor szokásos kifogásokat. Az egyik, ami ilyenkor felmerülne, ez a minden ötödik alkoholbeteg és minden tizedik alkoholfüggőre. Ezt biztos ismeritek, hogy ez azért van, mert Magyarországon mély szegénység van, meg a kurva Orbán, meg a nem tudom én mi. Pontosan tudjátok, szerintem van olyan is, aki most a komment szekcióba akarna egyet berakni, azért, mert a, nem minden nyilván, tehát, hogy mert ilyen a társadalmunk itt Magyarországon, mert nálunk sokkal rosszabb, mint bárhol máshol, és hogy azért van így, mert hogy... Na most ennek kapcsán én elkezdtem kicsit utána nézni, hogy most pontosan ez hogy is néz ki, hogy hogyan mérik az alkoholizmust Magyarországon. Vagy nem pontosabban a szegénységet, ugye, mert hogy az úgy nagyjából szerintem egy ilyen gyakori védekezés, hogy azért isznek az emberek, mert hogy mély szegénységben élnek. És igazából ez egy ilyen önmagát gerjesztő folyamat, kvázi. Na most baromi érdekes volt, hogy egy kicsit utána néztem annak, hogy ez így hogyan jön össze, és kiderült, hogy itt a mély szegénységre való hivatkozás kapcsán, kíváncsi voltam, hogy egyébként hogyan mérik a mély szegénységet. Tehát mi minősül annak, tehát pusztán az, hogy nagyon obvious módon, hogy az számít mély szegénységben élőnek, akinek nincs pénze. Tehát akinek a napi megélhetés problémát jelent. Nem ennyire egyértelmű, tehát ennél összetettebb a mérés. Tehát példa, és pont a portfólió foglalkozott ezzel a tétellel, hogy szigorúan statisztikailag, és fontos egyébként, hogy próbáljuk meg nem a rendvideósok szellemiségével emészteni azt, amit most mondani fogok, hanem mondjuk végighallgatni egy mondatot. Tehát a portfólió 2020-ban csinált egy elemzést, ugyanis az derült ki egy, azt hiszem, KSH felmérésből, hogy Magyarországon a mély szegénységben élők száma drámaian csökkent, gyakorlatilag megszűnt. Tehát nincs Magyarországon kimutatható mély szegénységben élő család. És ennek mentek utána, hogy ez hogy lehetséges. Mert azért mutat valamit a statisztika, de azért tudjuk, hogy van mellette egy valóság is. És kiderült, hogy a mély szegénység mérése, az, ha jól látom, akkor három tételből áll össze, abból, hogy relatív jövedelmi szegénység, súlyos anyagi depriváció és nagyon alacsony munkaintenzitás. Itt az első kettőt azt nem feltétlenül akarnám részletezni, mert a harmadik lesz az érdekes, ugyanis a portfólió szerint ez a harmadik az, ami elkezdte rontani az általános statot, mert az alacsony munkaintenzitás, mint a mély szegénységnek az egyik ilyen alkotóeleme, ezt sikerült a kormánynak kihúznia, vagy feljavítania a közmunkaprogrammal. Tehát igazából mondhatjuk azt, hogy ebből a szempontból végül is teljes foglalkoztatás van Magyarországon, tehát igazából ennek a tőkesúlya, ez lehúzza az összes többit, és egy számára kedvezőbb statisztikai érték jön létre. Az más kérdés, hogy ebből a közmunkaprogramból egyébként nem tud annyi pénzt realizálni magának az illető, ami egy civilizált életszínvonal fenntartásához egyébként elengedhetetlen, de statisztikailag mindenképpen kedvezően billen a mérleg nyelve. Úgyhogy ezt csak így azért mondom, hogy a mély szegénység mérés az így hogy áll össze. Viszont ezzel együtt maga a stat az úgy néz ki, ezt majd megpróbálom belinkelni a videóhoz, hogyha kimegy YouTube-ra. Ha elfelejteném, vagy elmulasztanám, akkor elnézést, de ezért olvasom fel. Kiemeltem egy sort ebből a cikkből. Ha a közfoglalkoztatottak 80-100 ezer fő körüli táborát hozzáadjuk a hivatalosan mély szegénységben élő 110 ezer főhöz, mert ugye a statisztika azt mondta, hogy 110 ezeren vannak Magyarországon a mély szegénység alatt, ami egyébként irreálisan alacsony, de hozzáadták ugye ezt a 80-100 ezeret, aki kijönne az alacsony munkaintenzitásúaknak a számából, akkor egyből kedvezőtlenebb adatot kapunk, és akkor ott van még nagyjából további 100 ezer fő, akik szintén elég időt dolgoztak, hogy ne számítsanak munkaszegénynek, de a szegénység másik két dimenziója érintette őket, tehát a relatív jövedelmi szegénység, meg a súlyos anyagi depriváció. Ugye ez a 2020-as cikk, ez azt jelenti, hogy a magyar lakosság statisztikailag akkor volt 9,75 millió. Akkor voltunk ennyien. Na most ez a kb. 300 ezer munkanélküli, ez kiadná a lakosságnak a 3%-át. Azért mondom ezt, mert ez a 3%, ez nem igazán korrelál azzal az alkoholizmus léptékkel, amit korábban néztem, hogy minden tizedik, meg minden ötödik. Tehát lényegesen alacsonyabb a mély szegénységben élők száma Magyarországon, mint amennyi alkoholista van Magyarországon. Tehát nem vonható konkrét összefüggés, és nagyságrendi eltérés van a két érték között. Azért gondoltam, hogy erről beszéljünk, hogy ne ezt hozzuk fel, hogy azért magas az alkoholizmus Magyarországon, mert rettenetesek a társadalmi állapotok. Nem. Ez nagyon-nagyon komoly leegyszerűsítése lenne a dolgoknak. Ami viszont kifejezetten érdekes lett ezzel az egésszel kapcsolatban, az, hogy kijött ugye még egy cikk, és ez volt az, ami engem igazából indukált arra, hogy megcsináljam ezt a mai videót. Ugyanis az Indexen, konkrétan 16-án kijött egy cikk, ami most már azt mondja, ugye voltak régebben ilyen, mondjuk közhelyek, hogy a bor az mondjuk így egészséges, mert az antioxidáns, meg hát Józsi bácsi is, meg a generációkkal ezelőtt a Tarlón, meg a Rónán ott iszogattak, el voltak, nem volt ott semmi gond, meg a jó magyar pálinka, meg az ilyesmi. Most már ott tartunk, hogy a cikk szerint egyébként ártalmatlanak tűnik, hogy igazi bőrgyilkos az alkohol. Ez volt a cikknek a címe, ami egyébként egy The New York Times-ban megjelent elemzéssel foglalkozik. Itt azt állítják, hogy gyakorlatilag a bőrre való hatását vizsgálják az alkoholnak, viszont baromi érdekes állítások elhangzanak a cikkben. Egy ilyen például, hogy a nőknél már napi 25 g alkohol is, figyelj, a korai halálozás kockázatához vezethet, ami kevesebb, mint 3 deciliter bor. A férfiaknál a kockázat jelentősen megnő napi 45 g alkohol esetén. Adódik a kérdés, hogy miben van 45 g alkohol? Miben van 25 g alkohol? Úgy gondoltam, hogy ezt nézzük meg. A méréshez a testini.hu-nak alkoholszondák 2012 óta, gondolom, ilyeneket csinálnak, egyiket akartam ilyet venni. Na mindegy. Tehát itt van egy ilyen mérés, hogy körülbelül miben mennyi alkohol van, és nem tudom, hogy ez mennyire valós, de gondolom, mivel alkoholszondákkal foglalkoznak, felteszem, hogy értenek hozzá, meg igazából ezt találtam a Google találatok között viszonylag fönt, úgyhogy most ezt fogom használni. Tehát itt azt állítják, hogy fél liter sörben annak gramban van 16 g alkohol. A borban ugyanez valamivel 13 alatt van, a pálinkában 16, martiniben 13, viszkiben 40. Ez azt jelenti, hogy ha megiszol egy viszkit, akkor már igazából a férfiaknál a kockázati mértéknek számító 45 g-nak a közelében vagy, de egy deci viszkit kibaszott sok. 30 g alkohol van a vodkában, és 9 fölött valamennyivel a pezsgőben. Tehát szigorúan ezt nézve, reálisnak tűnik az, amit mondanak itt, hogy a nőknél 25 g alkohol az körülbelül 3 deciliter bor adja ki, mert hát 3 deci inkább 4, de jó, oké, maradjunk a 3-nál. Tehát 3 deciliter bor. De ez napiban. Oké, tehát nyilván az, most ezt nem úgy kell nézni, hogy egy nap megiszol 3 deciliter, nem a egy nap 3 deciliterrel van a probléma a cikk szerint, hanem a napi. Tehát minden nap 3 deciliter bort, és ez heteken, hónapokon keresztül fogyasztod. Most azt leszámítva egyébként, hogy egy ilyet, feltéve, hogy nem mondjuk a pult alól veszed ezeket a műanyag flakonos szarokat, hanem mondjuk tényleg veszel egy normális minőségű vörösbort, azért az ilyen fogyasztást anyagilag sem egyszerű bírni. Úgyhogy nem tudom, hogy ezt ki tudja megengedni saját magának, de mondjuk ezt így engedjük el egy pillanatra. Ami érdekes, hogy ugye ezt mondja, hogy ez így nem is azt mondja, hogy problémás, hanem hogyha napi 3 deci bort iszol, az a korai halálozás kockázatához vezethet. Itt a cikkben nem mérlegeli azt, hogy milyen alkatú az ember, tehát hogy magas, alacsony, hány éves, hány kiló, tehát ilyeneket nem, hanem ez, hogy 3 decit megiszol, akkor neked így konyec, ennyi volt. Sőt, itt van egy olyan, hogy ha a teljes tiltást el is vetjük, mert néha kell az a felhőtlen jó kedv, akkor is indokolt egyfajta szigorú korlátozás. Fair enough. Hiába egészséges ugyanis a vörösbor, most figyelj, mert a benne található antioxidánsok csökkentik a gyulladásokat, olyan keveset szabad csak inni naponta, hogy annyiért nem érdemes összepiszkolni a poharat sem. És ilyenkor elkezdett valami kattogni bennem, hogy nyilván kell egy határt tartani, és nyilván kell egy reális képet tartanunk magunk előtt. De ez biztos? És néztem, hogy a New York Times csinálta, valószínűleg riogatni akarnak ilyen dolgokkal. Biztos, ami biztos, vegyünk elő egy másik forrást, mert azért az a legbiztosabb. És mi lenne a legjobb, hogyha nem egy ilyen rehabilitációs intézetnek a cuccát venném elő, és őket nézném meg. Szét tudtok nézni, ez a felépülök.hu. És én úgy vettem észre, hogy ők egyébként ezzel foglalkoznak, legalábbis itt vannak ilyen 28 napos programok, meg árak, meg addiktológiai szakemberek, meg ilyesmi, tehát valószínűleg valami ilyesmivel foglalkoznak. Na most itt van leírva, hogy hol kezdődik az alkoholizmus, meg ki az, ki nem az. Ez például egy tök jó kapaszkodó, ugyanis nem nagyon vannak adataink, hogy ki minősül alkoholistának, és ki nem. Itt néha szoktak dobálozni olyanokkal, hogy tehát amivel nagyon sok el lehet találkozni, az, hogy hány egység bort, meg hány egység alkoholt lehet meginni. Na most itt például az van, hogy mi számít normálisnak. A WHO bizonyos ajánlása, ez már a felépülőkben van, a WHO bizonyos ajánlásai szerint felnőtt nők és férfiak esetében a heti 14, illetve 21 egység alkohol fogyasztása még nem jelent gondot. Hogy mi számít egységnek, arról mindjárt beszélünk. De ugye az egység lehet egy ekkora kávésbögre, lehet egy ekkora energiaital, lehet egy ekkora kulacsos cucc, tehát mi számít egységnek. És itt bejön az, hogy nem beszél a képletbe azt a dolgot, hogy addikció tud kialakulni, meg stb. Tehát, hogy azért ezt nem lehet egységesen kijelenteni, hogy mindenkinél ez egészségesen működik, és akkor itt bejön az, hogy a tolerancia szint kitolódik, ez a tolerancia szint csak, hogy megsporolja mindenkinek az ezzel való okoskodás. A tolerancia szint az, hogy nem az, hogy én meddig tolerálom ittasan a másik fasságát, hanem az, hogy a szervezetem meddig tolerálja a bevitt alkoholt. Tehát minél több alkoholt fogyasztunk, annál inkább kitolódik ez a szint, ezért van az, hogy mondjuk a kezdeti időben mondjuk egy pohár sör elfogyasztásával el tudjuk érni az úgymond kívánt hatást. Később ez 2 sör lesz, aztán 3, aztán 4, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Itt jön az, hogy ki az, aki még nem alkoholista. Szeretnék ezt elkerülni, nem szeretnénk alkoholisták lenni, nem szeretnénk rácsúszni erre a dologra, senki nem akar valami addiktológiai szarsággal pörögni, és azon kattogni, hogy úristen, még benne vagyok, úristen, még én most megbízhatatlan vagyok, beteg vagyok. Szakemberhez kell fordulnom? Tehát ezek mind ilyen dolgok. Na, akkor beszéljünk arról, hogy a felépülök.hu szerint kiminősül szociális ivónak, mint rendes terminológiai megfelelő. Alacsony kockázatú, idézőjelben normális vagy más néven szociális ivásnak nevezzük, az alkoholfogyasztás azon formáját, amely nem vezet a tolerancia szint emelkedéséhez, tehát nem tolódik ki a kapacitásunk, és ami mellett még nem érvényesül az alkohol addiktív potenciália. Röviden, ez a csak különleges alkalmakkor iszom kategória, aminek ismertető jegyei a következők. Ritkán ünnepi alkalmakkor. Na most ez ugye Magyarország lévén, tehát mindig van ünnepi alkalom. Tehát mi mindig tudunk ünnepelni valamit. Tehát előléptettek, ígyunk. A kedvencem ugye a gyerekvárás. Tehát akkor gyereket vársz, akkor mindig van ünnepi alkalom. Hú, tejfakasztó, a fogantatás, megvan a neve, apád nevét kapta, erre kocintanunk kell, ez nagyon nagy dolog. Ugye a tejfakasztó az megvolt, de akkor kocintunk egyet a születésére, meg mit tudom én, mindenre az égen a világon lehet ünnepnapot találni, tehát igazából az ünnepi alkalom az valószínűleg itt a naptári ünnepeket jelöli. Aztán kismértékben, ez is érdekes, hogy mi minős, az előbb mutatott poharak mutatásával, mi minős a kismértékben. Társaságban, ez mondjuk nagyon fontos, ezt majd el fogom mondani én is, hogy a társaságban ívás az teljesen más kifogás kategória, mint amikor magadban beversz egy üveg bort. És mindig ugyanannyi minőségű alkoholt fogyasztunk. Ugye ez, hogy a tolerancia szint nem tolódik ki. Na de most jön az érdekesség. A ritkán jelentése, tehát aki a szociális ivást ivásban van benne, évi 5-10 alkalmat jelent, a keveset pedig 1-2 egységnyit. És itt jön egy egység egy pohár sörnek, egy másfél deciliter bornak, vagy egy 0,4-es rövid italnak felel meg. Most én itt nagyon szolipszis leszek, tehát a rövidet én most kiveszem a képletből. Évi 5-10 alkalom. Legyünk magyarok, próbáljunk meg a megúszós irányba menni. Mondjuk, hogy évi 10 alkalom. Ebből 2-t kilő élből december. Ugye a karácsonyt meg a szilvesztert. Oké. Marad 8 alkalom a hónapra. Mindenkinek a születésnapja is ennyi. Van egy apaszülinap, anyaszülinap, tesószülinap, az én szülinapom, mondjuk, ez már 4, és maradt még 4 arra, hogy az évben kimozdulj a barátaiddal, és akkor elmentek egy teivóba, vagy egy teázóba, és akkor ezzel próbáljátok tartani az évi 10 alkalmat. És itt jön be az aranyos, hogy az egység jelentése az másfél deciliter bort jelent. Ameddig, és itt írja, hogy ameddig valaki ebben a kategóriában van, nincs mitől tartania, a következő szint viszont már problémát jelent. Na most őszintén szólva, legyünk most őszinték, tehát most én nem akarok kifogásokat keresni, és el is mondom, hogy miért, mert nekem azért volt szerencsém ehhez a folyamathoz, és itt az a vicc egyébként, hogy van a szinten tartó alkoholista, ez kibaszott jó. Tehát ugye vannak különböző alkoholszintek, van a kórosívás szintje, az amikor akkor vagy kórosívó, amikor hazamész és 2-3 fröccsöt megiszol napi szinten, ugye, tehát ez azért ez elég komoly tud lenni. Tehát nem mondom, nem az, hogy egyszer hazamész és kurva meleg nyár van, és azt mondod, hogy fú, most egy 2 fröccsöt úgy meginnék, hogy frissítő hatása legyen, mert tényleg kurva jól tud esni, de mindegy. Az, amikor permanensen minden kurva nap ez van. Viszont van itt egy nagyon durva a szinten tartó alkoholbeteg. Ez nagyon durva egyébként, mert hogy így ez emiatt merült fel bennem, hogy egyébként ez mennyire vehető komolyan. Tehát a szinten tartó alkoholbeteg, ez az a típus, amit a legnehezebb a külső szemlélőnek felismerni, és éppen ezért ez is a legveszélyesebb. Általános jellemzője, hogy rendszeresen iszik, a napi alkoholfogyasztás életének természetes része. A rendszeres ivást általában már tínédzser korban elkezdi, és egy-egy hosszabb megszakítást leszámítva folyamatosan jelen van az alkohol a mindennapjaiban. Gyakran olyan területen dolgozik, ahol az ivás mindennapos, például a vendéglátás, vagy ahol egyszerűen megteheti. Saját vállalkozás, home office. A rendszeres ivással nagyon gyorsan megnő a tolerancia szintje, aminek köszönhetően úgy tud fogyasztani, hogy az alig látszik rajta. Ezek azok az esetek, amikor valaki 3000-es véralkohol szint mellett is képes autót vezetni, másnál ez már súlyos alkoholmérgezést okozhat. A fő gond az, hogy mivel a megszokotthoz képest az alkohol sosem vált ki belőle komolyabb hangulat vagy viselkedésbeli változást, illetve ez a megszokott állapot, ezért nem ismerjük fel a szinten tartó alkoholbetegben az alkoholistát. Az ő mentsége általában ez, nem vagyok alkoholista, hiszen sosem láttál még részegen. Mi van akkor, hogyha az illető egészen egyszerűen csak bírja? Csak így merült fel bennem, mert azért legyünk őszinték. Tehát én, amikor még kicsi voltam, akkor én azt az infót kaptam, hogy napi egy deci bor, ami egyébként kurvára nem sok, tehát mondom, ez az energia, ez a doboz, amit itt láttok rá, mert már mutattam nektek, ez a Regenera, ez 2,5 deci. Tehát mennyi lehet egy deci bor, most így kimutatok, ennyi? Ennyi lehet? És mondjuk ez is, hogy azt mondod, hogy szétdobod egész napra, mert kínosan próbálsz vigyázni az egészre, akkor megiszol, mit tudom én, egy fél decit késő délután, a maradék fél decit meg megiszod lefekvés előtt. De egyébként őszintén szólva, nekem drága apósom, imádom, ő tevékenyen dolgozik minden egyes nap. Én máig nem tudom, hogy bírja. És azzal szokta megjutalmazni magát, hogy ebéd mellé iszik egy pohár sört. Mert jó esik neki, és szereti. Bazd meg, ez alapján, a statisztika alapján ő alkoholista. De ne basszanak már fel, tehát ez most halálosan komoly akar lenni, ez a mérték. Az az érzésem, hogy megint valakik előjöttek az árnyékból, és elkezdtek betegségtünetet oktrojálni egy komplett társadalomra. Tehát én elhiszem, hogy létezik az alkoholizmusnak számos formája, és Isten látja lelkemet, ha találkoztam nem is egyel. A saját baráti társaságomban is előfordultak olyanok, akiken ez már így vagy látványosan látszott, vagy mondjuk egy-két pohár után már kijött belőlük, de azért legyünk már őszinték. Tehát az nem minősüljön már alkoholistának, aki a nap végén megiszik egy deci sört. Tehát önmagában ettől nem kér. Egyébként kurva érdekes volt, amikor csináltunk egy beszélgetést az egyik Other Side-ban, akkor a pszichológus hölgy, akivel beszélgettem, ő addiktológiával foglalkozott, és ő egyébként úgy írta körbe a szenvedélybeteget, vagy a függőségbeteget, hogy a függőség az kihatással van a mindennapjaira. És nem feltétlenül mondjuk agresszióról beszélünk, vagy összeakadó nyelvről, vagy mozgásszervi problémákról, vagy ilyesmiről, hanem például elkezdi elhanyagolni magát, elhanyagolni a környezetét, úgy mondjuk a lakását, mint mondjuk a kapcsolatait. Meg így ilyenek. Tök érdekes, hogy ezt például mindegyik cikk, amit itt néztem, egyik sem foglalkozik azzal, hogy az illető elhanyagolja magát, hanem a hangulatingadozásokkal, meg ilyenekkel foglalkozik, azokkal az ijesztő megnyilvánulási formáival az alkoholizmusnak, amit mindenki lát. Nem azokkal, amik mondjuk a színfalak mögött történnek. Tehát ez is mondjuk, értem, hogy miért van, tehát ismert fel, tehát azok, amiket mindenki lát, az alapján tudja mondjuk más felismerni, hogyha neked problémád van, nyilván nem az alapján, hogy néz ki mondjuk a pincebeli szobád a családi háznak az aljában. És előjövök azzal, hogy miért volt nekem nehéz ezt a mai anyagot felvenni, mert az az igazság, hogy nekem erről nem nagyon beszéltem, és nem vagyok benne biztos, hogy erről kellene, úgy egyébként. De szerintem rettentően kevés, mondjuk úgy, hogy bizalmas témát osztok meg veletek, és nem is akarok ilyen hálószobatitkokat, meg magánéleti dolgokat itt kifecsegni, mert én azt vettem észre, hogy nem is annyira Twitch-en, de főleg YouTube-on ezzel előszeretettel élnek vissza. De úgy gondolom, hogy pont azért, hogy komolyan vehető legyen, hogy miért foglalkozom ezzel a témával, ehhez beszélni kell arról, hogy miért próbáltam ezzel a témával egyébként valahogy egyenesbe kerülni. Ez pedig az, hogy én aggódtam magam miatt. Nekem az elmúlt időszakban azért ezt hozzá kell tennem, ezt ki kell fejtenem, nagyon-nagyon nehezen tudok ebbe belemenni. A lényeg az, hogy nekem nagyon kevés ilyen káros szokásomban vagy volt, úgymond. Tehát nem dohányoztam alapvetően zsíros ételeket sem eszem, gyors étterembe is kurvára ritkán járok, mert mostanában elég gyakran voltam. Ami nálam egy ilyen gyenge pont volt, az alkohol. De ez hosszú ideig. Tehát itt 10 plusz évről beszélünk. És ez a napi szintű kiülünk, el vagyunk, beszélgetünk, és közben eltűnik 2-3 vagy még több doboz sör. Ez nem volt kirívó a napi társas létben, és akkor erre jöttek, egy kiterjedt ismeretségi körünk volt, hogy elmászkálunk ide-oda, akkor ott is csúszik ez az, és ez így mentek szépen a napok, szépen egyről kettőre folyamatosan. Tehát ez nálam egy visszatérő és aktív mindennapos jelenség volt több mint egy évtizeden át, ami a 20-as éveimtől a 30-ast azt gyakorlatilag végigvitte. Sosem voltam berúgva. Tehát engem egyébként részegen, konkrétan részegen szerintem senki nem látott. Szalonspiccesen lehetett látni, hogy vigyorgok, röhögök, meg a szokásosnál oldottabb vagyok, de mondjuk úgy, hogy összeesnék, vagy másnap ne emlékeznék arra, hogy mi történt, olyat biztos, hogy nem, mert sosem volt. Viszont az tény, hogy volt egy ilyen nagyon-nagyon elhúzódó időszakom, egészen egyszerűen azért, és nem keresek rá kifogást. Nem keresem rá azt, hogy mély szegénység, meg stressz, meg depresszió, meg faszom, nem, egészen egyszerűen ez volt. Én nagyon szerettem a sörízét, nagyon szerettem ezt az állapotot, jól éreztem magam a haverokkal, és egészen egyszerűen ez a közeg ezt adta. Volt egy ponton egy ilyen felismerés, amikor volt egy műtétem, az epehólyag műtétem, ettől teljesen független problémák miatt, és amikor azt kivették, akkor utána konkrétan nem bírtam már ránézni a sörre többet. Konkrétan nem. Tehát megláttam, és így elfordultam tőle. Akkor már egy jó ideje egyébként töményet sem ittam, és maradt a bor, amivel úgy valahogy adta magát, hogy ezt a sokkal kimértebben, sokkal teljesen más keretek között fogyasztja az ember, egyértelműen, tehát az teljesen más, mint sziszentsünk még egy sört, tehát egy bornál ezt nem csinálod meg. Ott volt még egy olyan lendület, aminél komolyan megkondult a vészharang bennem. Tehát amikor ott is úgy elkezd egy nagyon komoly mennyiség előjönni, egy ijesztő. Most, hát ha már őszinte akarok lenni, akkor már menjünk ebbe bele, tehát amikor nem ritka az, hogy elmegy napi egy üveg bor, minimum, és ezt mondjuk megérzi a családi kassa, az mondjuk úgy kemény. Ami nálam ebben például egy sorsfordító dolog volt, az a gyerekem megérkezése. Tehát abban a pillanatban, amikor megtudtam, hogy gyerekem lesz, konkrétan abban a pillanatban ez elmúlt. Tehát igényem nem volt arra, hogy ezt az életvitelt folytassam. De a legkisebb sem. Úgyhogy mostanra tartok ott, nem mostanra, tehát februárban lesz azt hiszem egy éve, hogy ott azon a szinten vagyok, hogy napi egy fél pohár borra lefekvés előtt, azért, hogy még erre sem kerítek különösebb indokot, egészen egyszerűen szeretem az ízét, de nem kívánok egyszerűen többet, nincs igényem többre, mint ha a szervezetem így lezárt volna. És szerintem ez egy ilyen mentális dolog. Egyebek között ezért sem tudom megérteni azokat az embereket, akik azt mondják, hogy hát kurva nehéz valamiről leszokni, bazd meg, tehát nem hiszem el, nem hiszem el. Nekem nem mondja azt senki, hogy kurva nehéz, mert hogyha én 10 plusz év átdorbézolt év után, amiben aztán semmi felelőtlen dolog volt, tehát nem vezettem ittasan, nem veszélyeztettem soha senkit, semmi ilyesmit nem csináltam, hogyha nekem ezek után semmilyen lelki problémát nem jelentett az, hogy ezen túllépjek, akkor nem akarom elhinni, hogy bárki ember fia azt mondja, hogy nem tudja letenni a cigit, vagy nem tudja letenni az alkoholt, vagy nem tud letenni valamit. És lehet itt relativizálni, hogy jó, hát azért ezek nem ugyanazok, bazd meg, tehát ezt nem relativizáljuk, a függőség az függőség. Ugyanolyan tünetekkel jár gyakorlatilag minden. Erről lehet beszélni egy addiktológussal, ha valakinek olyanja van. És nekem azért volt bosszantó egyébként ez a téma, mert pont már amikor benne voltam ebben az egészben, akkor is foglalkoztatott ez, hogy mik a tünetei egyébként ennek az alkoholizmusnak, ennek a függőségnek, és bazdmeg nem találtam semmit. Itt mindenki jött ezzel a hülyeséggel, hogy 14 egység itt, 21 egység ott, meg nem tudom mi, aztán meg jöttek ezzel, hogy igazából ez, ami itt állítva van, hogy havi 10 alkalommal igyál legfeljebb másfél deci bort, őszinte leszek, ennél az is tisztább, ha azt mondják, hogy figyelj, egyáltalán ne így áll semmit. Ez egy tisztább dolog lenne. Tehát akkor mondjuk azt, hogy gyerekek, az a legtisztább, ha a kísértésnek a csírája sincsen meg, ne csináljatok semmit. Ne is nézzetek rá, fel se merüljön a gondolat. És mondom, ezért érzem magamat ebben az egészben érintettnek, és nem kibicként beszélek erről a dologról, hanem olyan emberként, aki ült ebben a székben, én fent voltam ezen a buszon. És szent meggyőződéstem, hogy nem betegként, hanem, hogy mondjam, mondjuk egy katasztrófa turistaként. Nem tudom egyébként átjön-e valamennyire, hogy miért nehéz erről a témáról beszélnem, ezzel nem nagyon akartam coming out-olni soha. Mert nem éreztem, hogy ez bárkire tartozna, vagy bármilyen formában is el akarnám ezt mondani akárkinek. Én amondó vagyok, hogy mérjünk egyet, mit szóltok hozzá. Ami nem azt, hogy most milyen a véralkohol szinten, tehát nem kéne, hogy kiderüljön. Nem, szó nincs erről. Mérjünk egyet, találtam, képzeljétek el egy tesztet. És azért találtam ezt a léjárt a mai reggeli duzzogáshoz, mert ezt a tesztet veletek akarom elvégezni közösen. És úgy gondolom, hogy az, hogyha coming out-oltam egy ilyen kínos témával, mint az előbb, akkor ez úgy lenne korrekt, hogyha ezzel elvégeznék veletek nyilvánosan egy rám vonatkozó tesztet. Ez az addiktológiaikonzulens.hu-n van. Hun van. Jó, ez kurva szar volt. Nagyon sok szar szóviccet néztem mostanában, és így kicsit ráragadt az agyamra. Itt az van, hogy alkoholizmus teszt, hogyan állapítható meg az alkoholfüggőség. Rövid leírás. Az alkoholfüggőség diagnosztizálása bonyolult folyamat, persze, hogy az, amelyet általában szakemberek végrehajtanak. Azonban az alkoholista vagyok teszt és a mennyire vagyok alkoholista teszt típusú önértékelő kérdőívek hasznosak lehetnek az első lépések megtételéhez, a saját alkoholfogyasztásának felmérésében, mert kíváncsi leszek. Ezek a tesztek általában olyan kérdéseket tartalmaznak, melyek az alkoholfogyasztási szokásokra, a tolerancia kialakulására, az elvonási tünetekre és a személyes életben tapasztalt problémákra vonatkoznak. A teszt eredményei segíthetnek felismerni, hogy valaki esetleg alkoholfüggőséggel küzd. Milyen gyakran iszik alkoholtartalmú italt? Hetente négyszer vagy többször, most nem hazudunk. Ugye ez a fél pohe, fél deci, amit esténként mondtam. Hány italt fogyaszton egy tipikus napon, amikor iszik? Mi ez a hány italt? Tehát hány fajta italt, vagy hány pohár italt, vagy... Hát a máshol nem lehet, legalább itt tehettek volna egy hány egység. Egy. Milyen gyakran iszik hat vagy több italt egy alkalommal? Gondolom ez a hat, ez az egységet jelenti szintén. Tehát hat pohár, esetemben bor. Hat egység. Mi volt itt, hogy mennyi volt az egység itt leírásban? Egy egység az másfél deci bor, akkor az mondjuk egy liter lenne, ugye? Körülbelül liter bort. Most az a baj, hogy a ritkábban, mint havonta, még így is gyakorinak tűnik, szerintem talán évente egyszer lehet, hogy elszalad a dolog, de az is mikor volt már régebben. A soha az nem igaz, de a ritkábban, mint havonta, az túl közel van a gyakorisághoz, ami nem igaz. Akkor inkább azt mondom, hogy soha, mert ez nem igaz. Milyen gyakran fordult elő önnel az elmúlt években, hogy nem volt képes abba hagyni az ivást? Soha. Az elmúlt évben soha. Milyen gyakran fordult elő önnel az elmúlt évben, hogy az ivás miatt nem tudta elvégezni azt, amit rendes körülmények között elvárnak öntől soha? Tehát a munkámnak, az Otherworldnek, meg úgy általában a kötelezettségeimnek a kárára a büdös életben nem ment. Milyen gyakran fordult elő önnel az elmúlt évben, hogy egy nagyobb ivászat után reggel innia kellett, hogy elhessegesse a napját? Ez a kutyaharapás szőrével soha nem értettem. Egyszer talán kipróbáltam, hogy működik-e, csak hogy tudjam, hogy az ember miről beszél. Ez hülyeség. Tehát a kutyaharapás szőrével az senkinek nem jön be. Ez egy hülyeség. Soha. Milyen gyakran fordult elő önnel az elmúlt évben, hogy ivás után bűntudatot vagy megbánást érzett? Ritkábban, mint havonta. nem volt mit megbánnom, de legtöbbször egyébként azért volt az, hogy hát talán azt nem kellett volna. Időközben jöttem rá, hogy pezsgőre például allergiás vagyok. Milyen gyakran fordult elő önnel az elmúlt évben, hogy az ivás miatt nem volt képes visszaemlékezni az előző éjszakákra? Na ez a blackout, ilyen nincs. Egyébként ez a másik, ami miatt viszont én nem értem például azokat az embereket, akik képesek annyira berúgni, hogy utána valakit megdugnak, és azt mondják, hogy hát nem tehettem róla, részeg voltam. El nem tudom, de magamból indulok, el nem tudom képzelni azt az állapotot, amikor magatehetetlen vagyok, de olyan szinten magatehetetlen, hogy nem vagyok ura a kontrollomnak, de most bocsánat az érzékenyebb hallgatókért, de feláll a farkam. De nekem ez a kettő nem jön össze, vagy lehet, hogy én vagyok rettenetesen rosszul bekötve, de nálam ez például nem működik. Vagy belőlem hiányoznak ezek az alfa hímgének. Gének. Megsérült-e ön vagy egy másik személy az ön ivása miatt? Soha. Tapasztalt már elvonási tüneteket? Nem. Nem vagy csak nagyon ritkán. De miért nincs itt kategórikus nem? Ez megint tudod az, hogy érezd szarul magad, hogy rákattintasz ide. Nincs ilyen, hogy ritkán. Te sosem volt. Sosem szorongtam, nem volt hány ingerem. Ez is érdekes. Hány inger. Van olyan, hogy az ember többet iszik a kelleténél, de ez nem az elvonási tünet miatt. Tehát most csak azért mondjuk, hogy tapasztalt valaki magánál ilyet, ez most kattintsa be azt, hogy egyszer vagy kétszer, vagy érezze indokoltnak a ritkánt, pedig nem. Nem. Tehát elvonási tünet miatt sosem. A választói alapján úgy tűnik, hogy a jelenleg alacsony kockázatú ivónak minősül, azonban ne feledj el, hogy az alkohol hatásai mindenkinél másképp jelentkezhetnek. Tehát alacsony kockázatú vagyok, de ne higgyem azt, hogy nem vagyok alkoholbeteg. Ezért fontos, hogy mértéktartóan fogyasszon és tájékozódjon az alkohol hatásairól. Értetek nagyjából, hogy mi a problémám egyébként ezekkel a tesztekkel, meg ezekkel a hírekkel? Tehát nem az, hogy probléma van Magyarországon ezzel a jelenséggel. Nem az a problémám, hogy foglalkoznak ezzel, és hogy kiteszik az ablakba, és van rajta egyfajta reflektorfény, hanem az, hogy még az is, aki alacsony kockázatú ivónak minősül. Bazdmeg, csináljuk már meg ezt a tesztet úgy, hogy mindenre nemet mondunk. Milyen gyakran iszik alkoholtartalmú italt? Soha. Milyen, hány italt fogyaszt? Ha soha nem iszom, akkor miért nincs itt olyan, hogy egyet sem iszom? De most komolyan, mi volt ez? Milyen gyakran iszik alkohol? Ha soha nem iszom, akkor miért kell egyet vagy kettőt innom egy tipikus napon? Legyen egy vagy kettő. Milyen gyakran iszik hat vagy több italt? Soha nem iszom hat vagy többet. Milyen gyakran iszik, fordul elő, hogy nem képes, hogy soha nem fordul elő? Milyen gyakran, hogy soha? Milyen gyakran fordul elő az elmúlt nagyobb ivászatnál? Soha. Milyen gyakran fordul elő az elmúlt évben, hogy az ivás után bűntudatot érzett? Soha. Milyen gyakran fordult elő az elmúlt év ivás miatt nem volt képes vissza? Soha. Senki nem sérült meg, elvonási tünetek nem vagy ritkán. Alacsony kockázatú ivónak minősülök. Tehát érted? Tehát benne vagyok a kockázatban, de azért az alacsonyban vagyok, még úgy is, hogy konkrétan mondtam, hogy soha, tehát hogy nem tartom, nem szoktam ilyeneket inni, csak kíváncsi vagyok az egészre, maga azért benne van az alacsony kockázatúban. Nem lehet ebből a kategóriából kiesni? Tehát nem lehetek olyan ember, aki nem tartozik egyik kategóriába sem, hanem kívül esik ezen az egészen? Tehát ez olyan, mintha azt mondanák, hogy hát én alacsony kockázatú rákbetegnek minősülök, vagy alacsony kockázatú AIDS-betegnek minősülök. Nem lehet az, hogy nem minősülök AIDS-betegnek? Nem lehet az, hogy nem minősülök mondjuk rákosnak? Nem lehet az, hogy mondjuk alacsony kockázatú amputált karúnak tűnek? Hogy az Úristenben van ez? Tényleg kitöltjük a legdurvábbat, Jogos Vensztor, nézzük meg. Úgy tűnik, hogy alkoholfüggőségtől szenved. Ne habozzon segítséget kérni, hogy megismerhesse a függősége okait és kezelési lehetőségeit. A szakemberrel való együttműködés segítségével megtanulhatja, hogyan szabadulja meg az alkoholfüggőségétől, és élhet boldogabb, egészségesebb életet. Jó, de mondjuk azért nagyon durvákat x-eltünk be. Jó. Srácok, erről akartam veletek beszélni, és köszönöm szépen azt a fajta nyitottságot és türelmet, amit a chatfalon tapasztaltam részletekről. Nem fogok túl sok ilyen dologat előhozakodni, meg nem foglak ilyenekkel terhelni titeket, viszont azt remélem, hogy értetek, hogy erről beszélni veletek azért egy kurva megterhelő dolog volt. Fiúk, lányok, köszi szépen, hogy itt voltatok. Jó munkát és jó sulit. Kinek mi az osztály része? Kívánok, nem tudom, van-e már iskola, de szerintem van. Vigyázzatok magatokra, és akkor találkozunk a legközelebbi alkalommal. Sziasztok!